wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 8 sierpnia. Jest 11. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Zarzut uprowadzenia usłyszał mężczyzna zatrzymany w śledztwie dotyczącym 11-letniej Wiktorii Sosnowca. Jako szokujące określił słowa przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej o zwalczaniu PiS rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Z powodu tajfunu trwa ewakuacja ponad 500 polskich harcerzy uczestniczących w światowym Jamboree Scoutowym w Korei. Zarzut uprowadzenia osoby małoletniej usłyszał mężczyzna zatrzymany w śledztwie dotyczącym sprawy 11-letniej Wiktorii Sosnowca, poinformował rzecznik tamtejszej prokuratury okręgowej Waldemar Łubniewski. Dziś rano śledczy rozpoczęli czynności z udziałem zatrzymanego. Poszukiwana od sobotniego wieczora dziewczynka została odnaleziona wczoraj rano. Jak relacjonowali policjanci, Wiktoria była cała i zdrowa. Jako szokujące określił słowa przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej o zwalczaniu PiS rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. To nie pierwsza tego typu wypowiedź niemieckiego polityka, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia Rafał Bochenek. Kiedyś mówił jeszcze kilka tygodni temu o zaporze ogniowej, którą należy zbudować w Unii Europejskiej przeciwko rządowi polskiemu, przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Ursula von der Leyen, również przecież na jednym z kongresów Europejskiej Partii Ludowej, mówiła o tym, iż Donald Tusk możliwie szybko powinien wrócić do kraju po to, aby przejąć w Polsce władzę. To również jest pewne wskazanie i pokazanie, że de facto Donald Tusk po powrocie z Brukseli do Polski ma do realizacji określoną misję. Zdaniem Rafała Bochenka wypowiedzi niemieckich polityków i znajomych lidera PO z tej samej frakcji są dowodem na to, iż w przypadku zmiany władzy w Polsce rząd Donalda Tuska będzie uległy wobec Niemiec. Bezpieczeństwo i rozwój to priorytet naszych czasów, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg dodała, że jej ugrupowanie przedstawi rozwiązania, dzięki którym Polska będzie mogła się rozwijać. Dążymy do tego, żeby był zrównoważony rozwój Polski, a więc nie podział na Polskę A i B, i to pokazujemy przy realizacji inwestycji strategicznych, gdzie środki trafiają do najmniejszych miejscowości, ale ten zrównoważony rozwój Polski i bezpieczeństwo to jest na pewno priorytet dzisiejszych czasów. Minister rodziny dodała, że na przedstawienie konkretnych rozwiązań trzeba poczekać do konwencji programowej partii. Rozbicie siatki szpiegowskiej to sukces polskiego kontrwywiadu, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister koordynator służb specjalnych. Stanisław Żaryn przypomniał, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 16 osób związanych z rosyjskim wywiadem. Udało się Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie tylko rozmontować tą siatkę szpiegowską, nie tylko zatrzymać już 16 osób, ale też wybadać i zidentyfikować pewne nowe modus operandi, które Rosjanie stosują w tego typu działaniach wywiadowczych przeciwko Polsce. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa na polsko-białoruskiej granicy zostaną wysłane dodatkowe oddziały wojskowe. Rozpoczęła się ewakuacja ponad 500 polskich harcerzy uczestniczących w światowym Jamboree Scoutowym w Korei Południowej. Młodzi ludzie z całego świata od rana opuszczają obóz z powodu tajfunu, który nadciąga w kierunku półwyspu. Wichura ma uderzyć pojutrze. W obozie jest 36 tysięcy harcerzy z ponad 150 krajów. Na miejsce przyjeżdżają kolejne autokary, mówi podharcmistrzyni Olga Jankuszew. Harcerki i harcerze spakowali się jeszcze wczoraj wieczorem, tak aby dzisiaj być gotowym na to, żeby wsiąść do autobusu i odjechać na nowe miejsce zlotu. Nasza reprezentacja będzie znajdowała się w dwóch akademikach, Dżendżu oraz Iksan. Jak słyszymy, już mocno tam wieje. 25. Światowy Zlot Skautów rozpoczął się tydzień temu i ma potrwać do soboty. Kolejny odbędzie się za 4 lata w Polsce. A w Polsce na Mazurach także silny wiatr i deszcz. Po burzliwym weekendzie pogoda się nie poprawiła. To ważna informacja dla żeglarzy, mówi dyżurny ratownik GOPR w Giżycku Marek Banaszkiewicz. Wiatr jest naprawdę dosyć silny, wieje 5 boforta, ten wiatr taki na granicy 8 metrów na sekundę, porywy to 10-11 metrów, duże falowanie, sprawdźmy jaki mamy stan paliwa. Kiedy mamy go mało w zbiorniku, przy tym falowaniu te paliwo po prostu się przemieszcza i może zassać powietrze i wtedy nam łódź zgaśnie i wtedy dryfujemy. Numery alarmowe dla przebywających na wodzie to 984 lub 601 100 100. Maksymalnie 200% może wynosić podwyżka cen biletów lotniczych z powodu wzmożonego popytu lub klęski żywiołowej, zdecydował włoski rząd. Wysokim podatkiem obciążono też zyski banków. Decyzja rządu w sprawie cen biletów lotniczych wynika po części z tego, że gdy z powodu powodzi lub katastrofy zamykano autostrady i połączenia kolejowe, cena biletu lotniczego na tych trasach w wielu przypadkach przekraczała 1000 euro, a więc co najmniej 10 razy więcej niż wynosiła średnia. Linie lotnicze protestują przeciwko decyzji rządu, twierdząc, że godzi ona w prawo unijne i zasady wolnego rynku. Poza tym wielomiliardowe dodatkowe zyski banków wynikające z podwyższenia stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny obłożone zostały 40% podatkiem. Wicepremier Matteo Salvini powiedział, że przychody z tego tytułu przeznaczone będą na pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych i obniżenie podatków. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jakże miła odmiana po tym, co działo się u nas w pogodzie w ostatnich dniach. Nigdzie nie pada. No prawie nigdzie. Trochę plamek symbolizujących opady deszczu gdzieś tam na Pomorzu i trochę w Bieszczadach, a tak poza tym to zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, czyli chwile ze słońcem też się dzisiaj zdarzają, ale mogą zdarzyć się i przelotne opady deszczu i miejscami burze, lokalnie z drobnym gradem, wysoko w Tatrach śnieg. Od 17 do 20 stopni, wiatr okresami dość silny, w górach, a zwłaszcza nad morzem. Proszę uważać, bo tam do 110 km na godzinę, no ale po południu ten wiatr zacznie słabnąć i to cieszy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 11. Anna Regulska, Monika Suszek, Daniel Leśniewski i Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa jeszcze przez godzinę. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa, może w końcu powiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. szczere złoto i dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tina Turner w Trójce przed południem. Kwadrans po godzinie 11. Wyjątkowy gość w naszym studiu. Szymon Chmiel, student Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Szymon został właśnie mistrzem Polski w beatboxie. Gratulujemy, choć tak nie do końca wiemy, czego gratulować, bo, znaczy, tytułu mistrzowskiego na pewno, ale co to jest ten beatbox? Oczywiście, witam wszystkich. Co to jest beatbox? Beatbox to jest rodzaj muzyki, w której tak naprawdę za pomocą buzi oraz całego aparatu gębowego wydaje od siebie dźwięki do rytmu, dzięki czemu tak naprawdę tworzę muzykę. I to jest bardzo chwytliwe dla wielu osób, ponieważ nie mamy żadnego instrumentu. My jesteśmy samym instrumentem tak naprawdę tutaj. Czyli właśnie tworzenie muzyki za pomocą całego organizmu tak naprawdę. Jakby nie patrzeć, tak, ale przede wszystkim tu się skupiamy właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, na aparacie gębowym. A czyli tutaj nos, tutaj właśnie małą buzia. Próbkę czegoś? Oczywiście, nie ma problemu. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to się dzieje na żywo tu i teraz w trójkowym studiu. No i to właśnie jest beatbox, proszę Państwa. Międzynarodowe zawody w tej dyscyplinie zakończyły się właśnie pod koniec lipca. Ja od razu mam jedno skojarzenie. Bobby McFerrin. Tak, to jest bardzo dobre skojarzenie. Jest wielu właśnie beatboxerów, ale przede wszystkim kojarzymy tych starszych, tak? Jest na przykład też Razel, czy chociażby Tom Tam, australijski beatboxer, który zasłynął na konferencji TEDx. I właśnie od tego zacząłem tak naprawdę beatbox, gdy zobaczyłem, co on potrafi. Mhm. A powiedziałem, że jesteś studentem Politechniki Warszawskiej. Jakiego wydziału? Elektroniki i techniki informacyjnych. Studiuję dokładnie cyberbezpieczeństwo toku magisterskiego. No i to może być głupie pytanie, ale zadam je. To skąd to zainteresowanie? To jest jakoś związane z kierunkiem twoich studiów, czy to jest coś zupełnie obok? To jest coś zupełnie obok. Tak naprawdę beatboxem zainteresowałem się 8 lat temu, tak jak wcześniej powiedziałem. Po prostu sprawdzając internet, zobaczyłem występ australijskiego beatboxera Toma Tam i gdy zobaczyłem, co aparat gębowy potrafi tak naprawdę u człowieka wykonywać, stwierdziłem, że to jest coś dla mnie i tak naprawdę zacząłem to kontynuować. No i do dzisiaj tak naprawdę wydaję z siebie dźwięki. Bardzo fajnie to zrobić, zresztą to, trzeba przyznać, no Państwo słyszeli, to jest coś niewiarygodnego, że co można zrobić za pomocą ludzkiego organizmu, za pomocą po prostu, nie wiem, to się nazywa fachowo aparat gębowy, ale także klatka piersiowa, wszystko, co może wydawać jakikolwiek dźwięk. Dokładnie tak. No właśnie tu jest bardzo istotne, żeby tak naprawdę nauczyć się, jak nabierać powietrza, no bo jednak może się wydawać, to jest bardzo męczące, ale za pomocą odpowiednich sztuczek można cały czas dobrze zarządzać powietrzem, dzięki czemu po prostu można cały czas siebie wydawać dźwięki. Są jakieś treningi, ćwiczenia, które wykonujesz, żeby osiągnąć taki efekt? Tak, są poszczególne ćwiczenia. Też wiele osób prowadzi warsztaty i można się właśnie dowiedzieć więcej, jaki sposób właśnie zarządzać dźwiękiem. Oczywiście istotna jest też tutaj czystość, ale z takich prostych sztuczek to nawet jest przykładowo. Często jak mamy powiedzmy talerze, to robimy ps. No to jest wymawianie tak naprawdę literki T i S, a można troszeczkę obrócić ten proces i na przykład wciągnąć powietrze, wymawiając teoretycznie S. Mhm. I to jest prosta sztuczka, dzięki czemu robimy dźwięk, ale nabieramy powietrze jednocześnie. Oddech, prawda? I dzięki temu właśnie można fajnie tutaj zarządzić, tak naprawdę w jaki sposób oddech wykorzystać. Tworzysz muzykę, ale nie dasz rady do niej zaśpiewać. Da się, to jest dosyć trudne. Ja nie jestem akurat utalentowanym wokalistą, ale też są inne na przykład kategorie, gdzie można połączyć beatbox. Jest coś takiego, co się nazywa loopstacja, gdzie zapętlamy trasy. I można nagrać właśnie beatbox i do tego połączyć wokal tak naprawdę, dzięki czemu możemy uzyskać wiele tak naprawdę tras, które pozwalają stworzyć już całą piosenkę tak naprawdę. Czyli wyjaśnijmy, najpierw tworzysz beat, do tego dodajesz różne tam efekty i potem zapętla się to, nagrywa się, prawda, jakby na taśmę, która chodzi zapętlona i na tym można odtwarzając śpiewać po prostu. Tak, dokładnie tak. Nawet w zawodach, które były w zeszłym tygodniu, nawet jest specjalnie stworzona kategoria, która się nazywa Loop Station i właśnie za pomocą odpowiedniego urządzenia wszystko musimy stworzyć od zera za pomocą naszego aparatu gębowego, dzięki czemu mamy utwór. Mhm. Ale to nie twoja kategoria, jakby rozumiem, w której startowałeś? Akurat uczestniczyłem też w tej kategorii. Akurat w tej kategorii zająłem 4. miejsce, bo dla mnie ważniejsza była ta kategoria, gdzie tak naprawdę ja sam beatboxowałem i miałem bitwy beatboxowe. My na takie utwory mówimy instrumental, tam nie ma wokalu, nie ma partii wokalnych, jest tylko jakby sama ta warstwa muzyczna. To jest także konkurencja w tej dziedzinie, w tym beatboxie, no bo rozumiem, już się wyjaśniło, że są dwie kategorie, prawda, ta wokalna i ta nazwijmy to instrumentalna, choć tu żadnych instrumentów nie ma. Jeszcze jakaś kategoria? Jest jeszcze na polskiej scenie jedna kategoria. To się nazywa tag team, gdzie razem z inną osobą walczymy dwóch na dwóch. Więc tu już jest istotna kwestia zgrania się i odpowiedniego zarządzania dźwiękami, żeby miało to swoją odpowiednią strukturę. To już taki dwugłos, duet. Tak, to już jest taki duet. W tej kategorii też uczestniczyłem razem z Łukaszem Gabrysiem pod pseudonimem Jęzor i razem z nim zajęliśmy trzecie miejsce w tej kategorii. A dużo w ogóle was jest w Polsce, beatboxerów? Jest dużo, choć oczywiście wiadomo, że też, bo tutaj trzeba podkreślić, że jest dużo młodych osób, które mają 16 lat, no i chciałyby przyjechać, no ale niestety na przykład fundusze nie pozwalają, ale ogólnie beatboxerów jest dużo. Jeśli się popatrzy przynajmniej na społeczność beatboxową na Facebooku, to jest nas ponad 3000. Więc ilość osób jest duża. Oczywiście też jak weźmiemy zagranicznych beatboxerów, to się zbierze bardzo dużo. Przykładowo nawet kilka dni temu byłem na Mistrzostwach Świata, na których akurat nie mogłem brać udziału jako uczestnik ze względu na to, że dosyć późno zostałem tym mistrzem Polski, ale tam też pojawiło się bardzo dużo beatboxerów, którzy uczestniczyli z... po prostu tak naprawdę z całego świata. No to za rok będziesz mógł nas reprezentować jako Tutaj zależy, kiedy zostanie to zorganizowane, bo średnio to jest to 3 lata, więc prawdopodobnie za 3 lata dopiero będę mógł. A w tym roku była duża konkurencja? Ile osób w ogóle brało udział w tych zawodach? No trzeba tak chyba to nazwać. W zawodach łącznie we wszystkich kategoriach brało gdzieś osób 130-150. Osób. Oczywiście w odpowiednich kategoriach tam była odpowiednia ilość osób. Natomiast no przynajmniej w tej kategorii, w której zostałem mistrzem, było 70 osób około. To na koniec możemy jeszcze jakąś próbkę dostać? Próbkę beatboxu oczywiście. Tak. Nie ma problemu. No fantastycznie. Szymon Chmiel, student Politechniki Warszawskiej, który właśnie został mistrzem Polski w beatboxie w międzynarodowych zawodach, które właśnie się dopiero co zakończyły pod koniec lipca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również za zaproszenie. Tududum. Anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. That you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Oh. Anything that's worth having, sure enough worth fighting for. Quitting's out of the question. When it gets best of it now. Can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. We

to jednak plemiona czy narody, które wywodziły się z plemion wikingów, w związku z tym te relacje między nimi oparte na różnych przesłankach sprawiały, że w zasadzie w podobnych obszarach gustowali, jeżeli można użyć takiego określenia, krótko mówiąc, chcąc uczynić też właśnie z Morza Bałtyckiego. Niedawno mieliśmy okazję mówić o basenie Morza Śródziemnego, tak teraz możemy przypomnieć, że także basen Morza Bałtyckiego był często miejscem eksploracji przez obce państwa właśnie pod kątem uczynienia z tego morza takiego wewnętrznego jeziora. Stąd też Szwedzi, widząc jak sobie poczynają Duńczycy i Krzyżacy, zechcieli także podjąć działania, które miały usadowić ich na tym wybrzeżu estońskim. Niezła historia. Dziś mówimy o XIII-wiecznej bitwie pod Lial. Jaki miała ona przebieg? No i jakie były konsekwencje? Sama operacja sprowadzała się do tego, że ówczesny władca Szwecji, król Jan, bardzo młody notabene, on zresztą objął tron, o ile mnie pamięć mieli, 2 lata wcześniej, najechał zachodnie wybrzeże Estonii, który był obszarem właśnie niezdobytym jeszcze ani przez Krzyżaków, ani przez Duńczyków. I bardzo krótko tam panował. Bardzo krótko. Natomiast początkowo, tak jak powiedziałem, odnosili Szwedzi sukcesy. Sukcesem było właśnie zdobycie twierdzy Lial, o której dzisiaj mówimy. Utworzono tam niewielki garnizon. W tej twierdzy przebywali też dostojnicy szwedzcy, którzy zarządzali tymi obszarami. To był jarl Karol Głuchoniemy i biskup Karl Magnusson. Natomiast oczywiście działania szwedzkie nie mogły pozostać bez echa, jeżeli chodzi o odpowiedź ze strony tych plemion, o których wspomniałem, czyli osyliańsko-rotalskich, które 8 sierpnia właśnie otoczyły Świcie zamek w wyniku zaciętej bitwy, która się rozpoczęła. Zamek został podpalony. Pamiętajmy o tym, że to nie był zamek warowny z kamienia, tylko taka, bym powiedział, drewniana konstrukcja, więc można było ją bardzo łatwo spróbować spalić. Szwedzi próbowali wydostać się, ale podczas ucieczki zostali zabici. Niewielka grupa, chyba kilku żołnierzy, zdążyła uciec. W zasadzie i jarl, i biskup, i prawie 500 Szwedów zginęło, co było ogromnym szokiem dla władcy i dla całego społeczeństwa szwedzkiego. Bo z jednej strony Szwedzi, którzy uważali, że będą dominować na tym obszarze, pod każdym względem, nazwijmy to cywilizacyjnym, nad tymi plemionami, z drugiej strony potężna, jak na tamte czasy, klęska Szwedów unaoczniła, że przeciwnik jest naprawdę zdeterminowany do podtrzymania oporu przeciwko Szwedom. A poza tym król Jan miał jeszcze, ze względu właśnie na swój młody wiek, niepewną pozycję na tronie, miał też do spełnienia inne obowiązki i przede wszystkim zadbanie o koronę, więc już po tej klęsce nie podejmowano ponownie prób zdobycia tych ziem. Oj, to bardzo długo, zdaje się, że około 300 lat. Tak, około 300 lat, to jest dopiero XVI wiek, więc Szwedzi na ten okres czasu sobie, nazwijmy to, darowali, czy wybili sobie sami z głowy próby zdobycia Estonii. Tak jest. Niezła historia. Thank you. rubber. I wanna wrap you in rubber. As pink as the sheets that we lay on. 'Cause pink is my favorite crayon. Trzeci Polskiego Radia. Osiemnaście minut dzieli nas od godziny 12. Chyba pora najwyższa, abyśmy zajęli się trochę sobą. Kierunek. Długowieczność. W kolejnym odcinku naszego cyklu Krzysztof Łoniewski zapytał profesora kardiologa Marka Postułę, czy to prawda, że wysokie temperatury źle wpływają na długie życie w dobrym zdrowiu? Rzeczywiście, panie redaktorze, ostatnie badania pokazują, że te ekstremalne temperatury, których coraz częściej doświadczamy w okresie letnim, to nie tylko zwiększone ryzyko odwodnienia organizmu, co za tym idzie całe spektrum różnego rodzaju dolegliwości, no przede wszystkim jednak ze strony układu sercowo-naczyniowego, no to te ekstremalne temperatury to również ryzyko dla naszego samopoczucia, ale również dla osób, które cierpią chociażby z powodu zaburzeń depresyjnych czy zaburzeń lękowych. Są również badania, które pokazują, że te zmiany klimatyczne zwiększają ryzyko depresji o ponad 30%, ryzyko różnego rodzaju zaburzeń lękowych o ponad 70%. To oczywiście ma związek z naszym układem nerwowym, przede wszystkim z tak zwanym układem serotoninoergicznym, czyli układem odpowiedzialnym za wydzielanie substancji zwanej serotoniną. Ja tylko chciałbym przypomnieć słuchaczom, że serotonina to jest no taki hormon szczęścia wydzielany w celu poprawy nastroju, w celu właśnie stabilizacji nastroju, zmniejszenia dolegliwości lękowych, zmniejszenia tego stresu, czy też poczucia stresu w związku z różnego rodzaju czynnikami zewnętrznymi. No i stąd też właśnie ekstremalne temperatury mogą zaburzać funkcjonowanie tego układu, no co w konsekwencji prowadzi właśnie do zmniejszenia tego dobroczynnego działania serotoniny. Co więcej, są badania pokazujące, że to alkohol w połączeniu z nadmierną temperaturą, czy też z uderzeniami gorąca związanymi z wysoką temperaturą na zewnątrz, może dodatkowo upośledzać funkcjonowanie układu serotoninergicznego i dodatkowo niekorzystnie wpływać na zaburzenia nastroju i nasilać chociażby pojawienie się zaburzeń depresyjnych. I o tym warto pamiętać w kontekście wyboru płynu nawadniającego. My już powtarzaliśmy to naszym słuchaczom w jednej z ostatnich audycji. Zwracaliśmy uwagę na to, że alkohol to nie jest najlepszy, czy też napoje alkoholowe to nie jest najlepszy wybór, jeśli chodzi o te płyny nawadniające. No z tego względu, że alkohol dodatkowo powoduje odwodnienie. No i w tym kontekście, w kontekście niekorzystnego wpływu na układ serotoninergiczny, jednak polecamy naszym słuchaczom dużo łatwiej dostępne płyny, a takim płynem jest oczywiście woda. Także nawadniajmy się wodą. Kierunek długowieczność. Dwójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fears for Fears i Shout.